Producción sin imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con buen día hasta en el volán. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy te hace una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Hola, ¿qué tal? Saudos desde a edición número 114 de 80 vinilos por hora. La sintonía da mítica emisora libre galega Radio Piratona e da cibernética de Pod Galego. En edición número 114 de 80 vinilos estamos no volume número 68 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Un verdadeiro escándalo. Porque camino sin saber, si nada tengo que temer. ¿Acaso crees que hago mal si no hago más? Engañar más, no sé si entiendes, confía pues también. Sé que Los Escándalos, con este Que Puede Suceder, dentro do seu único traballo publicado en formato mini LP 45 revolucións por minuto por Twins en 1984. Estaban formados por antigos membros do grupo beat Los Flequillos, pioneiros do cenario mod madrileño do ano 1980, e por outra parte de Los Inquietos. Influenciados polo revival mod de bandas como The Jam ou Secret Affair, poseían unha boa técnica instrumental, logrando ademais a creación duns ambientes vocais estupendos. Xa a súa primeira maqueta estaba repleta de cancións pop brillantes como Nada en la Cabeza ou mesmo esta outra Donde se fue la diversión. ¿Dónde se fue la diversión? Preguntábanse Los Escándalos de Madrid no ano 1984 baixo os auspicios espirituais do selo Twins. Un fermoso vinilo que lles proporcionaría numerosas actuacións por varios puntos da península. Ademais, con motivo de seren finalistas do concurso Rock Villa de Madrid aquel ano, 1984, tamén gravaron xunto con La Frontera e Ciudad Jardín, que participaron nese concurso e quedaron clasificados respectivamente como primeiro e segundo, un compilatorio con algunha de esas pezas, como esta Cuerpos junto al mar. Los escándalos con este Cuerpos junto al mar, do seu único traballo publicado no ano 1974 por Twins, en formato maxi, 45 revolucións por minuto, de que a mí me gusta máis chamalo mini LP, habida conta pues, da concepción, ¿no?, do traballo como tal, pues era un mini LP. Con 4 pezas, grupo que os entendidos intentan homologar a historia de los elegantes canto a esa superbanda que eran, pero que tiñan aí unha presión total do seu público mod moi exixente que os levou no ano 1986 a disolverse. Bueno, algúns dos seus integrantes continuaron noutras formacións, pero a historia remataría aí. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Esto no es nada divertido. Una vez y otra vez más se revuelve con lo mismo. Me tienen las tijeras, dime por qué las has cogido. No me las claves en los ojos como otros de tus amigos. Yo siempre polvorando de eso de mi comida. Sé que no soy la primera que liquida tu esquina. Esto no es nada divertido. Una vez y otra vez más se revuelve con lo mismo. Me tienen las tijeras, dime por qué las has cogido. No me las claves en los ojos como otros de tus amigos. Continúas na edición número 114 de 80 vinilos por hora. En esta enciclopedia musical dos anos 80, na letra L, os seguintes dos grupos non eran outros que Los Escaparates. A súa maqueta do ano 1980, que estaba conformada por 4 pezas. En mi habitación te vi, tengo que hacerlo, unha instrumental, esta Polvo Blanco. que non era senón un previo da peza Esto no es, incluída en El acto, publicado por Tres Cipreses no ano 1982. Seica un dos mellores traballos, un dos mellores vinilos daqueles primeiros 80. Ouvíamos ambas pezas para que ficara clara esa relación entre ambas formacións, Parálisis Permanente e Los Escaparates. Los Escaparates formáronse no ano 1980 por Ángel Álvarez Caballero, El Ángel, César Escapa, Eduardo Benavente e o seu irmán Javier Benavente. A fineis do ano 1980, Eduardo viaxa a Londres xunto a El Ángel, donde se empapan de toda esa corrente punk que se vivía na capital británica. De volta, xa sabe de iso que pasou. Parálisis Permanente, ese estupendísimo grupo tan mítico. En 1981, na Sala Rocola, protagonizan un concerto xa sin Eduardo Benavente, que está centrado no seu proxecto Parálisis, pero sí con Ángel Álvarez, César Escapa, Nuti Bazaco e Roberto Porras. E ata aquí podemos ler o resto de historias, a sabedes. Non vamos a falarvos aquí agora de feitos luctuosos, amoríos e historias que podes, pues, por aí escoitar noutros edicións de 80 vinilos por hora. Que pasa, non? Non vai a ser aquí todo contar historias e ala, venga, gratuitamente. Hai que traballar os rapaces. Dito cual, imos co seguinte dos grupos. Que pasen, que pasen, sí, sí. Son Los Esclarecidos, música para convenios colectivos. Música. O 22 de xullo do ano 1981, Los Esclarecidos daban o seu primeiro concerto, e tan só un ano despois aparecía o seu primeiro EP, xa sabedes, un disco pequeno, 7 pulgadas, pois con máis de dunha peza. Era o caso deste single EP, co que tamén inauguraban unha discográfica importantísima no panorama estatal, Grabaciones Accidentales Sociedad Anónima, cuxa siglas, cuxo acrónimo, era GASA. Unha compañía creada polos propios Esclarecidos xunto a integrantes de Décima Víctima para pasar ampliamente das multinacionais que non se enteraban absolutamente de nada do que estaba a pasar e publicar os seus propios discos. Imos subir outra das pezas deste mítico e lexendario EP de Los Esclarecidos, esta que leva por título Punto de Observación. Los Esclarecidos, Punto de Observación, do seu primeiro EP en 1982, editados polo seu propio selo Grabaciones Accidentales GASA. Ese mismo ano editan un novo EP chamado Pánico en la Convención de Farmacéuticos. Despois, no ano 1983, un single, El Silencio de los Cisnes, un traballo que precede a aparición dun mini LP de 7 temas, Esclarecido se chamaba. Xa en Nadal do ano 1984 actúan no Rocola de Madrid xunto a Alfabil e Corazones Blindados con motivo do primeiro aniversario do fanzín Escala Progresiva de Resistencia. mas o primeiro grande momento de Los Esclarecidos chega no ano 1985 cando editan un novo mini LP, esta vez titulado Esclarecidos 2, así tal cual. Imos con algún dos momentos máis xélidos de ese traballo, Bajo la nieve. Esclarecidos en 1985 do seu Esclarecidos 2 mini LP con este Bajo la nieve. Esclarecidos formáronse a principios da década dos 80 como válvula de escape dun grupo de amigos máis cerca dos 30 anos que dos 20. Aquela primeira formación a compuñan Cristina Giso a voz, Fernando Mata a guitarra, Suso Saiz a guitarra, o grande produtor, Nacho Giso, o saxo, Colla Manzano, o baixo, e Alfonso Pérez, a batería. Moi pronto, ese pequeno grupo se abre a máis xente interesante que enriquecerían aínda máis ese pequeno legado que nos deixaron a todos e todas os Esclarecidos. Por aí andaban, por exemplo, Paco Trinidad, a Paquísima Trinidade, e que de alguna maneira conformaban, daban forma, volume a ese interesantísimo e inédito grupo con esa madurez tan interesante, Los Esclarecidos. Imos con unha nova peza deste Esclarecido 2, 1985, eliximos esta El dormía en un fotomatón. Música Los Esclarecidos, en 1985, con Él dormía en un fotomatón. Os nosos ouvintes máis radiofoneros lembrarán os jingles promocionais daquela emisora tan importante, que se chamou Radio Cadena Pop e que tanto impulsou aos grupos. De feito, pues, un dos jingles promocionais daquela emisora era unha adaptación desta peza de El dormía en un fotomatón. En 1987, dos anos despois, chega un dos traballos máis importantes titulado Por amor al comercio. Para esta grabación contan, como decimos, con un novo elenco que se incorpora á formación orixinal, que non son outros que Paco Trinidad, la Santísima Trinidad, por outra banda productor daquel disco, multiinstrumentista, e que neste álbum, neste tema aquí de Subir de Seguido, toca o trombón de varas, Manuel Illán aos teclados e Pepe Cardona el Víbora o saxo tenor. Imos cunha mostra deste álbum, Apostar. Estades en 80 vinilos por hora no programa número 114 en o volume número 68 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. E hoxe tocan nesta parte final do programa Los Esclarecidos, a fondo coa letra L. E ouvíamos este Apostar incluído no álbum Por amor al comercio publicado pola súa propia discográfica Gasa en 1987. Os máis fans da formación estaredes comentando, pero bueno, non están soando pezas emblemáticas. A propia Por amor al comercio, Arponera, El tren azul, a versión que fixeron de Heaven dos Talking Heads. Pois a razón é a seguinte. Nos un momento, en xaneiro do ano 2011, no programa número 15 de 80 vinilos, realizamos un especial a esta banda, co que vos remitimos, de feito, imos enlazar o podcast no noso blog, 80vinilos.blogspot.com, pois enlazaremos tamén ese especial con todos eses temas, vale? Un pouco para non reiterarnos, por eso se estamos afondando máis, porque realmente o repertorio é moi amplo e estupendo, como vedes, máis aló das pezas máis ou menos coñecidas, pezas agochadas como esta Estás acabado. Te sientas a escribir. Ya nada pasa por ti. Tiemble las mismas palabras, iguales lugares comunes. Vas a intentar dormir, ya no vienen a ti aquellas brillantes ideas que repiten mi llamada. Más vale que lo dejes de una vez. Estás acabado. Estás acabado, unha das agochadas pezas de Los Esclarecidos que podemos atopar como cara B do single Unas congas y un café, outras pezas estupendas incluídas en Por amor al comercio, de 1987. La versión disco compacto que saiu un ano despois, 1988, sí que inclúe esta peza, así que xa sabe desos que se sabes así como moi moi completistas, que nunca está de máis. Dos anos despois, ao final da década, o grupo publica De espaldas a ti, 1989, un exercicio de pop sensual con voz arranxos e achegamentos ao jazz, con pezas como esta, Por qué? Por qué, do álbum De espaldas a ti, firmado en 1989 por Los Esclarecidos. Dous anos despois publican Rojo, 1992, producido por Gonzalo Las Heras. Xa non está na formación Paco Trinidad. Continúan os tonos fríos, os cristais cheos de vao e lembranzas de paradores de inverno. Cristina Lliso comenta: "Estamos nesto para disfrutar coa música, para explicarnos por medio das cancións. A música non é o noso traballo, senón a nosa paixón. Ademais, como persoa, non estou disposta a aceitar todas as imposicións do mundo da música, e hai cousas ás que non quero renunciar, por ser unha estrela. Sempre fomos sinceiros." Noche de Hiedra de Los Esclarecidos, publicado en 1991 no álbum Rojo. Despois virían Un agujero en el cielo, un recompilatorio publicado en 1993, o ano seguinte Dragón negro, con ilustres colaboracións como na peza La mala rosa, donde Javier Corcovado aporta unha estupendísima letra, e por último La fuerza de los débiles, 1996. Despois vinían remisturas das súas pezas en plan electrónico a cargo de xente como Vanguard, Corcovado ou Fangoria. E nada máis por hoxe desde esta edición número 114 de 80 vinilos por hora. Foi o volume número 68 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, que letra a letra, entrada a entrada, vos vai ilustrando así, daquela maneira, pois de todo o que pasou naqueles anos, pero desde unha perspectiva diferente, a cara B da música, na cara B da radio. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Todos os programas en 80vinilos.blogspot.com. Ate o programa que ven. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.